7 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM dat onderweg was naar Canada is teruggekeerd naar Schiphol omdat een passagier zich agressief gedroeg. Het toestel was al 2 uur onderweg en vloog in de buurt van IJsland. Wat de man precies deed is nog onduidelijk, maar de situatie was zo ernstig dat hij moest worden overmeesterd. Hij is uiteindelijk door KLM-personeel in de boeien geslagen en bij aankomst op Schiphol overgedragen aan de marechaussee. Op de Duitse snelweg, vlak over de grens bij Arnhem, zijn bij een ernstig auto-ongeluk 4 Nederlanders om het leven gekomen. Er waren 3 auto's bij betrokken, allemaal Porsches met een Nederlands kenteken. Vanochtend verloor de bestuurder van een van de auto's de macht over het stuur en kwam in de vangrail terecht. De bestuurder van de tweede auto stapte uit om te helpen, maar werd geraakt door de derde auto. De Libische kustwacht heeft dit weekend met waarschuwingsschoten een hulpactie van SOS Mediterranee tegengehouden. De Franse hulporganisatie wilde migranten van een rubberboot in een reddingsschip helpen toen leden van de kustwacht dreigden met wapens en in de lucht schoten. Onder die druk voer het reddingsschip weg. De ongeveer 80 migranten zijn daarna door de kustwacht terug naar Libië gebracht. Sinds 2016 traint en financiert de Europese Unie de Libische kustwacht om illegale migratie vanuit Noord-Afrika naar Europa tegen te gaan. De Spaanse autoriteiten roepen ramptoeristen op weg te blijven bij de bosbranden in het oosten van het land. Volgens de brandweer brengen ze zichzelf in gevaar en belemmeren ze de bluswerkzaamheden. In de regio Valencia zijn ruim 500 brandweerlieden bezig om een grote bosbrand te bestrijden. En de regionale autoriteiten zeggen dat er in de buurt van de branden 14 wielrenners zijn gezien die het vuur van dichtbij wilden bekijken. Het weer vanavond wordt het in het hele land droog. De temperatuur daalt vannacht naar rond het vriespunt. Morgen wat zon, maar ook winterse buien bij een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Uit onderzoek blijkt dat de boodschappen fors duurder zijn geworden. En dan moet de auto binnenkort ook nog een onderhoudsbeurt. Bij de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV weet je gelukkig waar je aan toe bent. Met standaard 5 jaar garantie en 5 jaar pechhulp. En nu tijdelijk ook 5 jaar gratis onderhoud. Jouw nieuwe Eclipse Cross PHEV staat nu klaar bij de Mitsubishi dealer. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt. En verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Weet je nog, die hitte in huis afgelopen zomer? Daar is een oplossing voor. Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening is jouw huis tot wel 5 graden koeler. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Eindelijk weer terug. Peter Gabriel. Io The Tour. 5 juni 2023 in Ziggo Dome Amsterdam. Koop nu je kaarten via mojo.nl/PeterGabriel. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Maar liefst 2% rente bij Bunk. Dus waar wacht je nog op? Ga nu naar bunq.nl/sparen. Bunk. Bank of the free. NPO Radio 1. KRO NCRV. Voor omwonenden van landbouwgebieden vormen bestrijdingsmiddelen een onheilspellende cocktail. Pointer. Met Niels Heidhuis. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO NCRV. Meer dan 2 miljoen Nederlanders wonen op minder dan 250 meter van landbouwgrond. De bestrijdingsmiddelen die op de akkers gebruikt worden blijven lang in het milieu en worden ook aangetroffen in de huizen van de mensen. Onderzoekers waarschuwen dat er onvoldoende zicht is op de gezondheidsrisico's van omwonenden. Toch blijft beleid uit. Als je dat rolluik dan omhoog doet, is het niks mooier als je 's ochtends wakker wordt met het zonnetje en de geluiden van de vogels hoort. Maar dat doe ik dus bewust nooit. Ik hou altijd mijn rolluik dicht, mijn ramen dicht, omdat je nooit weet op welk moment er gespoten gaat worden. Chris Bal woont al 25 jaar in Zuid-Beveland, Zeeland. Dus ik leef eigenlijk altijd min of meer in een donkere slaapkamer. In een donkere slaapkamer? In een donkere slaapkamer, ja. Alleen maar vanwege dat er gespoten kan worden? Ja, juist, ja, ja. En al 25 jaar maakt hij zich zorgen om de bestrijdingsmiddelen die zijn buurman spuit. Met pur heb ik het proberen dicht te purren, maar het moet eigenlijk heel snel nieuwe kozijnen komen. Dat het nog beter afgesloten is. En dan met rolluiken die in het kozijn zitten. Zodat ik absoluut geen spuitnevel in mijn slaapkamer kan krijgen. Daar gaat het eigenlijk om. Hè? Kunt u voor mij toch even het rolluik helemaal openen? Ja, zeker. Kijk, het zicht is fantastisch, want het is natuurlijk de mooiste tuin van Nederland om te kijken. Ik vind het echt prachtig. Ik hou van de natuur, ik hou van die boomhaard. Ik zou hem ook echt missen als die weg is. Want het is gewoon een heel mooi zicht. Als u heeft nu het raam voor mij open gedaan. Als ik uit het raam tast, dan kan ik gewoon... Ja, de fruitboom aanraken, die staat op nog geen meter. In de keuken kan je dus vanaf het raam, als je op het aardappelblad gaat zitten, kan je zo'n peer pakken, zeg maar. Chris Bal weet niet precies wat zijn fruittelende buurman allemaal spuit. Wel dat het veel en vaak is. Ja, dan zie je gewoon een tractor met een sproeikar met een enorme nevel. Die zie je zo op je afkomen en allemaal druppels op de ramen komen. Hele kleine druppeltjes. Hey, maar we praten over 30 keer per jaar. 30 keer per jaar? 30 keer per jaar, ja. Echt waar? Ja, ik denk als je het aan hem vraagt dat hij dat wel beaamt hoor. Dat zal zo'n 30 keer per jaar zijn. En ruikt u het ook? Ja, je ruikt het zeker. Waar ruikt het naar? Ja, rotlucht. En heeft u er ook last van? Nee, dat niet. Ik heb wel, zeg maar in de zomer als ik dan buiten zit en gaat spuiten, ja, dan ben je snel je tuin uit. Want het waait gewoon over het dak van mijn huis. Maar ja, ik zit ook aan de voorkant met diezelfde boomhaard. Dus het is van twee kanten. Nee, dus je bent echt omringd door... Omringd. Door fruitbomen. Omringd door fruitbomen. Oké. Okay. Ja, tot jou. Dat is mooie strand, dit is appel- en perenteler Erik van Haarlem. Ja, ik spreek een taal vloeiend. Welke taal is dit? Pools. Ja. Zijn bomen zijn nu nog in rust. Zijn medewerkers zijn ze aan het snoeien. Oh, hij doet met een elektrische snoeischaar de takken eraf. Maar als het groeiseizoen begint, begint ook het spuitseizoen. En dat is een constante strijd tegen ongewenste meeeters en andere profiteurs. Meestal leggen wij eerst een bodem van mineralolie. Dus dat is gewoon biologisch. Om daarmee eitjes af te dichten. Die we hier nu eigenlijk niet kunnen zien met het blote oog. Dat is van de perenbladflow. En daarmee voorkomen wij dus een hoge druk later in het seizoen. Dus daarmee proberen wij een eerste klap uit te delen aan dit insect. Daarna bekijken wij van, is het nog nodig dat we moeten corrigeren... Nou, en dan kun je op een moment komen dat je zegt, vooral later in het seizoen, van ja, die balans is er niet. Dan zul je op een bepaald moment zul je moeten spuiten. Ik was bij iemand die omwonende is. Als er dan van die grote wolken komen, dan gaat hij het liefst weg. Maar hij maakt zich daar heel erg zorgen over. Zijn die zorgen terecht? Nee. En ja, goed, als het een meter van je raam is, dan zal je huis misschien een keer vies worden. Maar de spuittechniek van tegenwoordig is, je noemt de wolk. Die wolk bestaat niet meer. Nee? Nee, die wolk bestaat niet meer. Als u ermee bezig bent, heeft u dan beschermde kleding aan? Kijk, de spuittechnieken die wij gebruiken, daar zit de tractor voor, daar zit een overdrukcabine in. Daar zitten filters in, daar zit van alles in. Dat je niet in contact komt met het middel. Dus maar dan zou een omwonende daar ook last van kunnen hebben als hij onbeschermd is? Nou ja, wij hebben van omwonenden hebben wij totaal geen last of problemen. En wij zijn ook heel erg open in communicatie van, als jullie vragen hebben, kom maar naar ons toe. Maar het gebeurt nooit. Van Haarlem zoekt de balans tussen natuurlijke hulpmiddelen en chemie. Maar dat wordt steeds moeilijker. Dan zul je op een gegeven moment toch je oogst veilig moeten stellen. Op het moment dat je een plaag te groot wordt. Dan zul je moeten ingrijpen. Ja. Nou ja, dat geldt dan. Dat kan voor een kever zijn die bijna niet te bestrijden meer is. Door het smalle middelenpakket wat we hebben. Met het smalle middelenpakket bedoelt Van Haarlem dat de overheid steeds meer bestrijdingsmiddelen verbiedt, omdat ze te gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Maar dat betekent dat Van Haarlem steeds minder zware wapens heeft in zijn strijd tegen ongedierte. Voor een aantal kwalen, zoals voor die perenbladvol waar we het nu over hebben, is de situatie op het moment best zorgelijk. Wat dan? Omdat we minder kunnen corrigeren. Nou, dat houdt dan in. De supermarkt verlengt van ons een perfect product. Terwijl als wij een kwal niet kunnen bestrijden, zijn wij niet meer in staat om het perfecte product te leveren. Nou, dat betekent dan voor ons dat dat een klasse 2 wordt of zelfs een klasse 3. Dus dat is een waardevermindering of totaal eigenlijk nul. Ja, en die klasse 3, daar krijgt u veel minder voor natuurlijk. Ja. En wij Nederlanders eisen een perfecte peer zonder plekjes. Wij Nederlanders eisen nog steeds een perfecte peer eigenlijk zonder plekjes. Geen perfecte peer zonder pesticiden, zegt Erik van Haarlem. Maar Chris Bal doet er juist alles aan om bij die peer weg te blijven. Ik had ramen in de badkamer, maar die zitten er niet meer in. En bij de teler, want ook die relatie is vergiftigd. Dat is nu gewoon een blinde muur geworden, maar hier zat dus een groot raam. Waar nu de spiegel hangt bij de toilettafel, ja, hier was vroeger een raam. Ja, dat raam heb ik bewust bij de herbouw heb ik bewust weggelaten. Nou, het is gekomen door zijn vader. Hij was een oude, starre man en die was niet altijd even aardig. Toen dat allemaal heb afgespeeld, ben ik een beetje terughoudender. Ook omdat je niet weet hoe iemand kan reageren. Het kan ook een negatieve reactie zijn, dus ja, daar begin er liever niet over. We leven eigenlijk gewoon een beetje langs elkaar heen. Maar die zoon heeft u er nog nooit over gesproken, of wel? Nee. Wij hebben eigenlijk niet of nauwelijks contact. Dus... En vindt u niet dat u dat moet doen, dat u daar naartoe moet gaan? Ja, ik weet eigenlijk ook niet. Ik heb eigenlijk geen idee. Dat is natuurlijk iets wat ook een innerlijk gevecht is bij jezelf. Want wat wil je nou eigenlijk? Je wil dat het stopt, maar je wil hem ook niet bestraffen. Ja, dat is heel moeilijk. Maar je moet je wel beseffen, je woont heel dicht bij elkaar. Je komt elkaar iedere dag tegen. Reportage van Sander Bartling met daarin omwonende Chris Bal, die zich zorgen maakt. Hoe terecht zijn die zorgen? Dat vraag ik aan Paula Harkes, onderzoeker aan de Wageningen Universiteit. Hartelijk welkom. Ja, hoeveel zorgen moeten we ons maken over bestrijdingsmiddelen in onze omgeving? Want ze worden allemaal wel individueel getest, maar dan? Ja, dat is een hele moeilijke vraag om direct ja of nee op te antwoorden zonder dat het polarisatie in de hand werkt. Het is natuurlijk een heel gevoelig onderwerp. Wat wel zo is, kijk, die omwonenden die komen wel degelijk in aanraking met middelen. En er worden nog steeds ontzettend veel middelen gespoten. Heel veel verschillende soorten ook. Ja, heel veel verschillende soorten. Zo'n 500 verschillende soorten alleen al in Europa. Mm-hmm. En die middelen die eindigen in ons milieu. En wat je zegt, die cocktail aan middelen, wat dat precies doet, daar is nog heel weinig onderzoek naar gedaan. Aha. En we weten van sommige stoffen dat ze wel bijvoorbeeld de potentie hebben om kankerverwekkend te zijn. Maar ja, in wat voor hoeveelheid en over welke tijdsperiode praten we dan? Dat is heel lastig om dan te zeggen van ja, dit middel brengt een direct gevaar met zich mee. Nee. Het kan ook zo zijn dat een middel aan zich best oké is. Alleen dat wanneer je een tweede middel of een derde middel in die combinatie hebt, dat er een soort van synergistisch effect optreedt. Dus dat betekent dat 1 plus 1 is meer dan 2. Oh. Dus op dat moment kan er wel een nadelig effect op de gezondheid. Extra nadelig effect zelfs. Ja. U heeft wel gekeken naar hoeveel van deze middelen dan in de lucht, water, bloed, huisstof worden aangetroffen. En wat vond u? Ja, wij vonden dat eigenlijk in alle verschillende matrixen, dus inderdaad water, lucht, maar ook in de mens, troffen wij verschillende cocktails aan van middelen. Dus ja, eigenlijk alleen in de melk van koeien die we hebben gemonsterd, daar vonden wij niks. Maar al het andere, en dat zijn een stuk of 15 tot 20 verschillende matrixen, daar vonden wij echt cocktails van middelen, dus resten van chemische bestrijdingsmiddelen. Ja, we weten dus eigenlijk niet zo goed hoe erg dat is, maar het stapelt wel op. We hebben ook berichten wel eens gehoord over dat je de Parkinson van ze kunnen krijgen. Dat vermoeden lijkt er te zijn. Wat weten we daarvan? Ja, daar weet ik zelf dus niet mijn expertise, maar ik weet wel dat inderdaad in Frankrijk is Parkinson een boerenziekte. Dus dat is niet Dat zou dan het vermoeden bevestigen dat dat te maken heeft met inderdaad die wijnbouw waarin ook veel gespoten wordt. Maar 100% zeker is dat niet. Nee, dat is nog steeds niet 100% zeker. Nee. Maar en dat leidt er natuurlijk ook toe dat voorstanders van gifgebruik kunnen zeggen... Dat is nooit aangetoond dat het schadelijke effecten heeft in die combinatie. Dus wij gaan er lekker mee door. Ja, zeker. En het onderzoek daar naartoe is natuurlijk ook onwijs moeilijk. Want hoe onderzoek je de combinatie van 500 verschillende middelen? Dat is ook gewoon monnikenwerk om dat uit te gaan zoeken. Dus ja... De vraag is eigenlijk vooral, waarom is het nog niet eerder uitgezocht? En waarom wordt er niet echt beleid opgemaakt op het gebruik van die middelen? Want bestrijdingsmiddelen zijn dus overal. Hoe kan het dat we het zover hebben laten komen? Als jullie aan het spuiten zijn, wie loopt er met een vol gelaatsmasker en een rugspuit door het land heen? Hij zegt dat hij het doet. Maar zodra je dus met een witte overal, handschoen aan, je adembescherming draagt en je loopt in je rugspuit tot land heen, bellen de buren de dokter. Klaas Meijert geeft de verplichte bijscholingscursus bestrijdingsmiddelen gebruik voor boeren en telers. Ik wil weten, en dat is nog steeds mijn drive, naar de overheid toe ook. Meijert is een man met een missie. Welke middelen halen we onbewust binnen die helemaal niet goed voor ons zijn? Een omslag in denken over de toepassing van bestrijdingsmiddelen. Het is haagwinden, pispotjes. Wie heeft er last van deze leuke dingen? Ja, natuurlijk heb je ook last van. Ik heb overal last van. Ook van jeuk en schurk. Liever nog dan pesticiden gebruikt Meijert de natuur zelf als bestrijdingsmiddel. Maar als je dus snapt hoe het werkt, als hij boven komt en hij wil blaadjes maken, heeft hij maar één ding. Jongens, het is voorjaar, ik wil straks gaan bloeien. Als je dan middel op dat blad spuit, waarom zal hij het naar zijn wortels brengen? Jij moet zelf snappen hoe die processen in de bodem werken. En zodra jij dat gaat snappen, ga je anders met dingen om, waardoor die bodem dat zelf oplost. Als je niet snapt hoe de natuur in elkaar zit, is het soms heel lastig om met de natuur samen te werken. Komt met dat verhaal van ja, je moet wel je grond kennen, je bodem, het bodemleven, de seizoenen, invloeden van het weer en zo. Zit die kennis er nog wel? Ik bedoel, kost dat niet heel veel geld en tijd voor de boer en wilskracht om zich dat allemaal eigen te maken? Nou, wat je zegt, dat klopt. Die kennis zit er niet meer. Een boer die niet het vermogen heeft of de interesse heeft om zichzelf helemaal in zijn teelt te verdiepen, is afhankelijk van adviseurs. Een boer die wordt ook geadviseerd door een verkoper van middelen. En daar zit natuurlijk altijd een tegenstrijdig belang. Want iemand die verkoopt, die wil geld verdienen. Dus ja, waarom zou je dan minimaal gaan? U noemt dat de dictatuur van de handel. Ja, hoe moet je het anders noemen? De handel, die heeft een enorme grip op die boer. Meijert's missie om de boeren te onttrekken aan de invloed van de bestrijdingsmiddelenfabrikanten is er een van lange adem. De kennisachterstand is enorm. Die voorlopers die veranderen vanuit een gedrevenheid, trek ook een groep mee. Maar voordat je de laatste de goede kant op hebt, ja, dat kost tijd. En dan kan je wel zeggen, dat willen wij nu voor 2030 voor elkaar hebben. Dan heb je nog nooit met de lazen in de klei gestaan. Want dat gaat niet. Overheden hebben zich vastgebeten in het jaartal 2030. Dan moet het gebruik van bestrijdingsmiddelen met de helft teruggedrongen zijn. Je bestemming bevindt zich aan de linkerkant. Maar dat is papier. De werkelijkheid is weer barstiger. Goedemiddag, meneer Gozens. Goedemiddag. Ja. Hallo. Het is een lange rit naar het nieuwe huis van Christ Gozens. U woont heel ver weg, bijna in België. Bent u dan echt gevlucht voor de pesticiden? Toen ik wegging, ben ik verhuisd naar Portugal. Nog verder? Nog verder. Ja, en ik ben weggegaan omdat ik daar geen leven meer zou hebben. Okay. Ook al zou ik de strijd met de gemeente winnen. Die gemeente is Houten, waar Gozens 27 jaar woonde. Tot er in augustus 2012 ineens er palen verschenen, er draden verschenen. In december lag er een Een fruitboomgaard, een perenboomgaard. Goossens vraagt om een gesprek met de wethouder. Het eind van het verhaal was, ik zou me niet zo heel veel druk te maken, want wij als gemeente kunnen er niks aan doen. Maar dat klopt niet. De gemeente bepaalt wat mag en wat niet mag. Alleen legt de gemeente de kweker geen strobreed in de weg. Jullie mogen spuiten wat je willen, jullie mogen alles mag, want je hoeft bij ons geen vergunning aan te vragen. Terwijl dat wettelijk verplicht is. De boomgaard staat op 7 meter van Goossens huis. Er wordt 40 weken per jaar wordt er gespoten. Uiteindelijk vind je de resten van dat gif overal terug. Je krijgt dat spul altijd binnen. Je ademt het in en via je spijsvertering krijg je het binnen. Na veel vijven en zessen besluit Goossens te gaan procederen tegen de gemeente. Eerst bij de kantonrechter. Ja, daar kreeg ik ongelijk. Hij gaat door tot de Raad van State aan toe. Die heeft geoordeeld dat, het is nog niet eens voor mijn straat, hè, maar dus alleen voor mijn huis en voor het huis van de buurvrouw, dat daar 50 meter afstand gehouden moet worden. Dus wat je ziet een boomgaard liggen met hier bomen en dan een grote boog. En dan gaat hij daar weer door. En daar staan ook gewoon huizen. Alleen degene die geprocedeerd heeft, die wordt recht gedaan. Maar als de Raad van State 4 jaar later uitspraak doet, is Goossens al verhuisd. Mijn gezondheid ging achteruit. Niet eens van het spuiten met vergif, maar ik was continu daarmee bezig. Ook dat niemand het iets kan schelen of ik eronder doorga of niet. Of dat ik nou gelijk heb of geen. Ze doen gewoon niks. Zoek het maar uit. Ja. Het was verschrikkelijk eigenlijk om dat te ervaren. Je wordt gewoon kapot gemaakt. Ik ben naar Portugal gegaan. Ik heb daar een maand hout gehakt. En toen was ik weer een beetje tot rust gekomen. Je hebt heel hard gehakt op dat hout. Heel hard gehakt op dat hout. Ja, ik heb voor jaren brandhout. Een burger kan dan zijn gelijk krijgen bij de Raad van State. Er is geen wettelijke norm voor de afstand die een teler moet houden tot een woning. Een spuitvrije zone. Hoe dat ontbreken van beleid in de praktijk uitwerkt, zie je in de gemeente Westerveld in Drenthe, waar de bollevelden pal naast de woonwijk liggen. Op het balkon van dat huis hier staat eigenlijk een paaltje met een dekseltje en een bolletje. Het is een onmogelijk klein apparaat om te zien, maar met opzienbarende resultaten, toch? Ja, dat klopt. Dat is een luchtfilter waarin bestrijdingsmiddelen worden gemeten. Die worden er allemaal uitgehaald. Want tegenover dat balkon ligt een nu braakliggend veld. En als ik even mijn nek strek, dan zie ik ietsje verderop een school. En die drie dingen die hebben van alles met elkaar te maken. Hè? Ja, omdat wat jij braakliggend veld noemt, daar zitten de bollen al in de grond. Maar dat zijn pioenrozen en die hebben veel bestrijdingsmiddelen nodig. En op de school zitten kinderen. En de combinatie bestrijdingsmiddelen, mensen, kinderen is geen goeie. Joke Kolthof van burgerinitiatief Meten is Weten maakt zich zorgen over de toenemende bollenteelt in Westerveld. Meten is Weten is daarom overal meetstations gaan neerzetten. De vangst? 130 verschillende soorten bestrijdingsmiddelen. Ja, dat is best veel. Meten is Weten vergeleek de cijfers van de eigen metingen met de meetresultaten van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Maar ook, en dat was voor het eerst, met de metingen van de telers zelf. Die hadden ze via een procedure in handen weten te krijgen. Dat is nu één keer hebben we dat voor elkaar gekregen. Het resultaat was schokkend, zegt Kolthof. Uit die resultaten die dus via de teler zijn verkregen, bleek dat het 2,5 keer zoveel pesticiden was. Dus het kwam neer op 83,5 kilo pesticiden. Nou, daar zijn we enorm van geschrokken. Kolthof pleit voor spuitvrije zones van 50 meter. De afstand die de teler zou moeten houden tot een woning. We hebben dat voorgesteld, zowel aan de gemeente als aan de provincie. Ook bij het Rijk. En iedereen verwijst naar elkaar. Dus dat is het verhaal van de spuitvrije zones. En maar we hebben ze dus nog niet. We hebben ze dus nog niet en dat komt door onwil bij de overheid, zegt Kolthof. Want spuitvrije zones zijn al heel lang een heet hangijzer. Het eerste verzoek bij de Kamer en spuitvrije zones was van 2015. En we zijn nu in 2023. In die tijd zijn er zowel op gemeentelijk als op provinciaal als op landelijk niveau allerlei onderzoeken gedaan naar de juridische mogelijkheden voor spuitvrije zones. Eigenlijk wijzen al die onderzoeken ongeveer op hetzelfde. Maar we hebben ze nog niet. Door het gebrek aan landelijk beleid kunnen burgers in de gemeente geen vuist maken. Dus vanuit Den Haag gebeurt er niks, vanuit de provincie gebeurt er niks en er gebeurt lokaal niks. Ziet Jan Puper van de PvdA-fractie in de gemeente Westerveld. We krijgen het niet voor elkaar. De fracties die begrijpen het allemaal wel. Die zien ook wel de haat en nijd die er soms is ontstaan tussen bepaalde groepen en telers, wat natuurlijk jammer is. En dat willen we natuurlijk aan alle kanten proberen te voorkomen. Maar dat lukt gewoon niet, want we komen niet tot een spuitvrije zone uiteindelijk. De situatie is volstrekt vastgelopen en alle partijen wijzen naar elkaar. Maar als niemand anders het doet, doet Puper het zelf wel. Ja, ik geef nog niet op. Vorige week werd hij verkozen in de Provinciale Staten van Drenthe. Er zal wat moeten gebeuren, want willen wij de aardbol die wij tijdelijk bemensen goed overdragen aan onze kinderen, dan zal er echt wat moeten gebeuren. Denk aan natuurgebieden en denk aan bewoning, waar we nu staan bijvoorbeeld, vlakbij een basisschool. Ja, Jan Puper in het onderzoek van Piet van der Reek, Rosalie Dielissen en Laura Hogeraad. En dan introduceer ik nog een naam. Docent Milieurecht aan de Universiteit van Wageningen, Edwin Alblas. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Ja, Jan Puper die wil graag naar spuitvrije zones. Maar nou heeft de BBB 18 van de 43 zetels veroverd in de Provinciale Staten van Drenthe, waar hij dus voor de PvdA in is gekomen. Maar goed, 40% is BBB. Is de kans op die zones nu verkeken? Nou, dat zou ik zeker niet willen zeggen. Het is natuurlijk lastig. In Nederland heb je een complex politiek landschap. Dus partijen moeten altijd samenwerken. Je hebt niet een dictatuur van een bepaalde partij die toevallig de meeste zetels heeft. En daarnaast is BBB ook gewoon een hele nieuwe partij. Dus het is ook wel lastig om te zeggen van wat willen ze nou precies. Dan moet je echt baseren op de verkiezingsprogramma's die ze nu hebben. Ja. Als je dan kijkt naar beschermingsmiddelen in hun verkiezingsprogramma's, dan zie je bijvoorbeeld dat ze zeggen van nou, we moeten af van de framing als insectengif, we moeten zorgen voor meer draagvlak. Dat lijkt natuurlijk niet echt heel erg te... Nee, het gaat niet richting reductie. Nee, maar aan de andere kant zie je ook dat ze zeggen van we moeten boeren helpen om natuurlijkere alternatieven op te zoeken en daarmee aan de slag te gaan. Dus het is niet echt zwart-wit, zou ik zeggen. Tot nu toe komen die spuitvrije zones niet van de grond. Waarom niet eigenlijk? Ja, dat is een beetje een lastig verhaal. Bij de toelating van de middelen wordt wel gekeken naar de omwonenden. Dus het is niet alsof er totaal niet wordt gekeken naar omwonenden. Oh. Maar inderdaad, van spuitvrije zones is er nog geen sprake. Dat kunnen gemeentes wel al doen. Dat kan wel, maar tot nu toe is daar nog geen sprake van. Bij de toelating wordt gekeken naar omwonenden. Dat wil zeggen, er wordt gekeken naar wat het met mensen doet die daar toevallig mee in aanraking komen. Ja, zeker. En wat het doet met het milieu, met het drinkwater. Dus het idee is wel als... Ja. Ja. Precies. Nou ja, maar mensen die dit horen, die denken van... hé, hoe kan het dat er geen normen zijn? Er zijn natuurlijk wel normen voor pesticiden in het drinkwater... en in het grondwater en in de lucht. Ja. Maar niet voor hoeveel je mag gebruiken op een stuk akker. Jawel, jawel. Wel? Die regels zijn er wel. En dat wordt bepaald door het college voor de toelating... van gewasbeschermingsmiddelen. Ja. Die zeggen dan van, nou, bij dit gebruik... Bij deze oppervlaktes bijvoorbeeld zou het allemaal veilig moeten zijn. Dus zolang agrariërs doen wat er mag... en daar moeten ze bijvoorbeeld licenties voor halen... zou het in principe volgens hun veilig moeten zijn. Ja, maar we horen net van een ander onderzoeker... dat we eigenlijk onvoldoende weten over wat de stapeling van dit soort middelen... doet met mensen die eromheen wonen. Ja, dus blijkbaar is er dan toch nog een maas in de wet. Ik denk dat daar zeker nog wel stappen in te maken zijn... om te kijken van hoe kunnen we het echt zo veilig mogelijk doen. Wie moet die omwonenden beschermen? Ik denk dat het in ieder geval wel een taak ligt voor de overheid... om dit zo serieus mogelijk te nemen. En ook gewoon om te kijken van... hoe kunnen we agrarisch beter helpen om naar die alternatieven om die te gaan gebruiken. Want zo vaak zijn ook gewoon de gewasbeschermingsmiddelen... de default, de normale optie, waar ze naar grijpen. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook alternatieven. Dus je kan ook beter... veel door middel van subsidies of investeringen, agrariërs helpen om die te gebruiken. Maar je hoort in dit fragment ook wel, of in de reportage ook wel... dat die bewustwording bij telers niet zo hoog is. Wordt een beetje lacherig gedaan over het aantrekken van een beschermend pak. Bijvoorbeeld. Ja, maar ik denk dat je dat ook niet allemaal op de schouders van de boeren moet leggen. Inderdaad ook de supermarkten en de overheid om de boeren erbij te helpen. Want het is ook best wel complex. Je wil ook niet riskeren dat je straks geen oogst hebt... en dat je inderdaad je rekening niet kan betalen. Dus het is ook best wel gewoon een moeilijke situatie voor de boeren zelf. Nou is de doelstelling van de minister dat in 2030 het gebruik van bestrijdingsmiddelen gehalveerd is. Gaat dat lukken? Nou, ik denk dat de doelstelling is in ieder geval... Ja, 2030 is best wel snel. Ja. En de alternatieven zijn ook niet altijd direct voorhanden. Zijn ook soms heel duur. En meer CO2 bijvoorbeeld, dat soort dingen. Dus dan heb je ook conflicterende belangen en doelen. Dus daar zijn zeker wel stappen voor nodig om te zorgen dat dat ook wel haalbaar wordt. En meer investeringen, meer steun. Ja, nee. Duidelijk. Hartelijk dank, docent Milieurecht Edwin Alblas... en ik denk ook onderzoeker Paula Harkes. Zometeen gaan we de regio in met een verhaal over Turken in Twente die hun leeftijd willen corrigeren. Maar dat heeft veel voet in de aarde. En we hebben nog een verhaal over datingfraude. Dat is na deze muziek van Nina Lynn, The Wolf. Nieuwe plaat, Nina Lynn, The Wolf. Het is 8:02. Leeuwarden Courant. De Limburger. Vers Beton. Dagblad van het Noorden. Tubantia. En Omroep Gelderland. Pointer Regio. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. Je bent geen 56 jaar, maar 59. Alleen kun je dat niet bewijzen. Het is een probleem waar veel in Turkije geboren Twentenaren tegenaan lopen. In Twente woont een Syrisch-orthodoxe gemeenschap van meer dan 30.000 inwoners en veel eerste en tweede generatie vluchtelingen uit die gemeenschap. Die staan met een verkeerde geboortedatum geregistreerd en dat heeft nadelige gevolgen. Reneke Janik is freelancejournalist voor Tubantia, de regionale partner met wie wij samenwerken. Je bent hier te gast, hartelijk welkom. Dankjewel. Wat was de aanleiding voor dit verhaal? De aanleiding van dit verhaal is het verhaal van mijn vader. Mijn vader is 62 op papier, maar in het echt al 69. Zo, dat is best een verschil, hè? Ja, en hij, het is een probleem waar hij al jarenlang mee zit. Alleen, hij is al meer dan 20 jaar postbode. En dat heeft hij altijd met heel veel plezier gedaan. Mm-hmm. En nu werd hem meer dan een maand geleden werden in één keer andere werkzaamheden van hem verwacht. Wat prima is voor iemand die 62 is, maar voor iemand die eigenlijk al 69 is en al aan het pensioen had gemogen, is dat wel heel erg zwaar. Dat is natuurlijk heel opmerkelijk. Dat je dus door die verkeerde leeftijd langer door moet werken dan je anders zou moeten doen. Ja, precies. Ja. En ik zag de machteloosheid en de radeloosheid bij mijn vader. En ik had zoiets van, ik moet hier iets mee. Ik wil jullie een stem geven. Ja. Dus ik... Je hebt die verhalen eens eventjes... Ik ben op onderzoek uitgegaan van wat zijn de regels dan? Waarom gaat het mis bij al die mensen? Waarom kunnen ze niks wijzigen? Waarom hebben ze in de eerste plaats een verkeerde geboortedatum? Ja, deze mensen komen uit dorpen in het zuidoosten van Turkije. En ze waren in dorpen die afgesloten zijn van de buitenwereld. En als je werd geboren... Ja, er werd niet echt nagedacht over geboorteregistratie. Het ging dan meestal via een dorpshoofd die je dan opgaf bij de instanties. Grote... ja, bij de instanties. En die instanties, zoals bij Ferrit, het was 35 kilometer bij hem vandaan. En als de dorpshoofd dan die kant op moest, dan moest hij lopend. En dat duurde 3 dagen. En dat deed hij dus echt alleen bij hoge uitzondering. Oh, dat deed hij eens in zoveel tijd. En dan nam hij die geboorteberichten mee, eigenlijk. Ja, precies. Mm. En in die tijd was het ook zo dat de mensen heel erg bang waren voor hun zonen, omdat het leger heel erg zwaar was. Dus zonen werden meestal later opgegeven. Ja. En dochters werden dan meestal wat eerder opgegeven. Dus dan zouden die zonen op hogere leeftijd, op hun hogere biologische leeftijd, pas in het leger hoeven. Ja, zodat ze wat weerbaarder en sterker waren om dat leger aan te kunnen. Ja, en hoe komt het nou dan dat dat in Nederland in stand blijft? Of dat ze dat, kunnen ze dat niet veranderen? Nee. Waarom doet jouw vader er niks aan, bijvoorbeeld? Mijn vader heeft 20 jaar geleden is hij naar de gemeente gestapt en die heeft het geprobeerd aan te laten passen. Enschede is dat? Ja, in Enschede, gemeente Enschede. Hij is daar geweest en toen werd er tegen hem gezegd van, nou, je moet eerst terug naar Turkije en daar een rechtszaak aanspannen om je geboortedatum gewijzigd te krijgen. En toen heeft mijn vader gevraagd van, oké, als het me lukt, weet je, en kun je me dan de garantie geven dat mijn geboortedatum dan aangepast wordt? Hmm. En toen zei de ambtenaar van, nee, ik kan je die garantie niet geven. Want er moet ook gedegen brononderzoek zijn. Ja. En het mag niet in strijd zijn met de openbare orde. Kortom, succes allerminst verzekerd. Ja, precies. Mm-hmm. En, ja. En had hij ook geen voorbeelden van mensen die het wel was gelukt? Nou, de buurman van mijn vader is Ferit Gergin. Degene die ik geïnterviewd heb voor dit artikel. Ja. En zij zijn ongeveer rond dezelfde periode hebben ze zich gemeld bij de gemeente. En mijn vader zag inderdaad van, oké, bij Ferit is het niet gelukt. Die is naar Turkije gegaan. Oh. Die heeft heel veel kosten gemaakt. Die heeft het aangepast gekregen in Turkije. Maar in Nederland niet? Nee, gemeente Enschede niet. We kunnen zijn verhaal even uit zijn eigen mond horen. Ferit Gergin is aan de lijn. Goedenavond, meneer Gergin. Goedenavond. Ja, waarom wilde u eigenlijk uw geboortejaar aanpassen? Nou, omdat ik al heel lang weet dat het verkeerd is. Omdat ik al heel veel in mijn jeugd hier in Nederland mee geconfronteerd werd. Ergens was ik te jong en elders was ik te oud. Ja. Dus, waar was u dan bijvoorbeeld te oud voor? Nou, ik wilde bijvoorbeeld in 1980 naar de MAVO gaan. En toen zei die directeur van de ISK, heette destijds, Internationale Schakelklas. Ja, maar meneer Gergin, als ik naar jou kijk, dan kun je de vader zijn van de kinderen in van de klas 1 van de MAVO. Ja. En ik moet dus naar de LTS derde klas. Ik zei, nou goed, dan ga ik naar de derde klas. Ja. Ja. En daar wilt u eigenlijk vanaf. Want voor u geldt ook waarschijnlijk dat u langer moet doorwerken dan u zou moeten als de geboortedatum correct was. Ja, goed. Kijk, even één ding uit de wereld over. Het wordt mij vaak gezegd, vooral zeg maar in Nederland is het heel belangrijk. Ik denk, geld is belangrijk. Bij mij heeft dat nooit een rol gespeeld dat ik langer zou gaan werken. Want u en ik en niemand kan mij de garantie geven, als je 20 bent, dat je tot je 65e blijft leven. Nee. Dus toen ik aan begon, ik wist niet eens wat een pensioen was. Nee, precies. Ja. Mm-hmm. Dus ik heb het gedaan omdat ik dus omdat ik zoveel nadelige gevolgen van had. Dus wat ik zei, op school was ik te jong of te oud. Ja. Bij voetballen was ik te oud om in volgens mijn leeftijd dan. Ik zou daar bijvoorbeeld in 79 in steetjes terechtkomen, volgens mijn paspoort. Dan zou ik daar vonden ze u ook te oud voor, want dan zouden dus de oudste speler veel ouder zijn dan de rest van de spelers. Ja, meneer met snor. Met snor, ja. Maar, dus u bent daar wel mee aan de gang gegaan, hè? De vader van Reneke niet, maar u heeft geprobeerd om die geboortedatum, het geboortejaar te wijzigen. U moest dus ook naar Turkije? Ja. Gerechtshof? Nou, goed. Kijk, ik ben eerst, wat ik zei, zoals Reneke ook zei, ik ben iemand die eerst. We zijn allemaal asielzoekers in Nederland. Wij willen eerst vastigheid, zekerheid, toekomst opbouwen, enzovoort, enzovoort. Dat hebben we allemaal gedaan. Maar bij mij bleef het knagen. Ik mocht niet op zijn tijd naar rijbewijs, op brommer. Ik mocht en ik wilde werken, ik moest dit doen. En het heeft mij zoveel tegengehouden. En ik wilde bijvoorbeeld naar de sociale academie. In 1983. Nee, u bent te jong, meneer. Ja, ik ben al 20, maar nee, u bent 17. Okay. Ja, je zit natuurlijk bij de situatie dat je uit een land komt... Waar de geboorteregistratie heel los is en dus ook niet punctueel. En dan zit je hier in een land waar alles op papier precies moet kloppen. Nou, daar heb ik wel eens vraagtekens bij. Of het, bij de ene klopt het wel, bij de andere klopt het niet. Want de ene, het is gewoon naar goeddunken van iemand die... Als je een goede persoon tegenkomt, die regelt het voor je. Oh. Want ik weet, mensen die uit mijn dorp komen... die hebben het in andere dorp of stad, laten we zeggen... die hebben het wel geregeld, want de gemeente zei... ja, maar die jongen kan niet zo oud zijn, want die wil... Wat is de geboorteakte? Nee, die hebben gewoon, we hebben een doopakte, is goed. Ja, nou, dan gingen de koel mee om. Aangepast. Ja. Dat zegt de gemeente Enschede overigens ook. Hè? Van de meeste mensen hebben we wel geholpen. Maar meneer Gerken die ervaart dus willekeur daarbij. Reneke, wat is eigenlijk de regelgeving in Nederland? Ja, de regelgeving in Nederland is dus dat je dat het in het land, in je geboorteland aangepast moet zijn. En er moet een gedegen brononderzoek hebben plaatsgevonden. En het mag dus niet in strijd zijn met de openbare orde. Ja, en is dat bij u dan niet gelukt, meneer Gerken? Nou, kijk, ik heb alles gedaan wat zij wilde. Kijk, ik moest naar Turkije. Ik heb alles aangegeven. Luister, ik ben al Nederlander. Ik heb niks meer met Turkije. Ik heb dit probleem. Oh, je bent genaturaliseerd? Probleem. Ja. Ik ben genaturaliseerd. Ik heb afstand moeten doen van de Turkse nationaliteit. Dus ik kan niks. Nee, het is jouw probleem. Jij moet naar Turkije. En dat de gemeente Enschede allerlei andere smoesjes gebruikt, dat kan ik me wel voorstellen, want ze dekken zichzelf. Dat kan ik ook. Maar ik heb gezegd, luister, oké. Ik heb toen 2014 gewoon gezegd, nou, ik ga naar de gemeente. Ik wil een afspraak met de ambtenaar. Toen gaf hij mij de voorwaarden. Nou, gedegen onderzoek, een rechtelijke uitspraak. En het moet niet in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving. Ja. Nou, waarom zou mijn geboortedatumwijziging in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving? Ik heb een niet gewone rechter, maar ik heb van een hoger gerechtshof een uitspraak van Turkije. Ja, u heeft alles gedaan. U bent zelfs in Nederland nog tot de Raad van State geweest, begrijp ik. Het is niet gelukt. Ik voel ook dat u daar wel gefrustreerd door bent. Want wat moet je nou nog? Ja, nou, dat je gewoon niet... Ik begrijp best. De regels worden door mensen gemaakt. De regel moet dus niet de hoofdzaak de regel zijn, maar het moet de mens zijn. Ja. Dus de regels worden dus door de mensen gemaakt, voor de mensen, maar dat niet dat de regel de heilige is. Ja, precies. Ja. Kijk, iedereen maakt fouten. Oké, we zijn fout. Mijn ouders zijn fout geweest, of onze dorpshof is fout geweest. Maar fouten moet je herstellen. Ja. Fouten kun je herstellen. En dat lukt dus op deze manier niet. En ik heb geprobeerd logischerwijze gewoon volgens de regels. Ja. Om volgens de regels te handelen. En zelfs dan lukt het niet. Reneke, jij hebt uitgezocht. Je hebt het voor. Je hebt dit verhaal gemaakt over de Syrisch-Orthodoxe groep. Ja. Maar geldt het ook voor andere bevolkingsgroepen? Dat ze er moeite mee hebben om dat te corrigeren? Ja, zeker. Zeker. En heel veel mensen uit Turkije, Marokko, Irak, Iran. Mensen die uit de dorpen komen en lopen hier tegenaan. Want in die tijden was er gewoon een hele slechte geboorteregistratie. Maar je hebt ook een ander probleem in Nederland. In 2014 waren er nog 78.000 Nederlanders die geen geboortedatum in hun paspoort hadden staan. Maar het zijn er nu nog steeds 44.000. En die mensen lopen tegen verschillende problemen aan. Ja. Praktische zaken zoals het aanvragen van een rijbewijs of bloeduitslagen. Altijd die niet binnenkomen. Ja. Ja, in de bureaucratie. Goed, een pleidooi voor wat meer coulance hoor ik hierin. Ja, heel graag. Ja. Ik dank je wel, Reneke Janik, de schrijver van het stuk in Tubantia. En ik dank ook Ferrit Gergin voor zijn verhaal. You gotta find your people, the ones who make you feel alright. The kind you wanna stay up with all night. You gotta find your people, the ones that make you feel whole. They won't leave your side when you lose control. The ones that don't let you lose your soul. You gotta find your people. The ones that get the joke, who understand what you're saying for a word is spoke. You gotta find your people to put the needle in the groove. When you're together, you got nothing to prove. When you're together, together, you got nothing to lose. In a world full of strangers, you don't know who to trust. All you see is danger, trying to find what you lost. You can't go it alone, everybody needs help. You gotta find your people, then you'll find yourself. You gotta find the people that'll call your bluff, who ride along when the road is rough. You gotta find the people, the ones that make you feel equal. They pick you up and don't put you down. Help you find your way in the lost and found. In a world full of strangers, you don't know who to trust. All you see is danger, trying to find what you lost. You can't go it alone, everybody needs help. Als je ziet hoe vaak we deze man in onze speellijst krijgen, dan zou je zeggen dat het de populairste artiest van Nederland is. Drew Holcomb, hier met The Neighbors. Plaat heet Find Your People. Pointer. Met Niels Heidhuis. De politie registreert per jaar meer dan 100 zedendelicten waarbij dader en slachtoffer elkaar ontmoet hebben via een dating-app. Dat blijkt uit onderzoek van bureau Beke. Het is voor het eerst in Nederland dat er zo'n duidelijk verband is gelegd tussen zedendelicten en datingplatforms. We kregen eerder een verhaal binnen van iemand die werd afgeperst door middel van compromitterende beelden, zogeheten sextortion. Zijn relaas is ingesproken door verslaggever Sander Barting. Inmiddels alweer een jaar of 6 geleden zat ik op een chatsite om een dame te zoeken die het spannend zou vinden als ik voor haar zou masturberen. Op een gegeven moment had ik beet. Een mooie dame die graag met mij wilde videobellen via Facebook, maar net deed alsof ze mijn profiel niet kon vinden. Toen maar via Skype gedaan. Zij liet met moeite een halve bul zien, terwijl ik me flink uitsloofde voor de camera. Toen ik kennelijk genoeg van mezelf had laten zien, ging het beeld op zwart. En werd ik via de chat geïnformeerd dat ik was opgenomen. Als ik niet meteen een bepaald bedrag betaalde, zou deze opname worden rondgestuurd naar al mijn Facebook-vrienden. Het bedrag stond ongeveer gelijk aan 1 maand huur, wat toen €750 was. Ik kon dat gelukkig leien op dat moment, dus ben ik als een gek naar de Western Union gefietst en heb ik het geld overgemaakt. Eenmaal thuisgekomen werd bevestigd dat de transfer in goede orde ontvangen was, maar werd er om nog wat extra gevraagd. Toen heb ik gezegd dat de maat vol was en dat ik alsnog naar de politie zou stappen. Gelukkig was dat voor mijn gesprekspartner reden om te zeggen dat ze de opname zouden wissen en om het gesprek af te breken. Ik ben zeker nog wel een jaar na de gebeurtenissen bang geweest dat ze nog eens bij me terug zouden komen om meer geld te vragen. Maar gelukkig is dat nooit gebeurd. Inmiddels denk ik er niet meer zo vaak aan. Ik heb geen aangifte meer gedaan, want ik wilde vooral dat het allemaal zo snel mogelijk voorbij was. Ja, is geen aangifte gedaan in die zaak. Te gast is Joey Wolsink, socioloog en onderzoeker bij bureau Beke. Hartelijk welkom in de uitzending, meneer Wolsink. Is wat we hier hoorden nou een voorbeeld van wat u heeft onderzocht? Misdrijven die begonnen via een sekschat of dating-app? Ja, dat kunt u inderdaad zeggen. Ik hoor heel veel bekende aspecten die ook uit ons onderzoek naar voren zijn gekomen. Ja. Mm-hmm. Zoals? Nou ja, in principe wat u inderdaad aangaf in het stukje, de financiële sextortion. Dat is een van de 9 vormen, een van de 9 zedendelicten die wij ook terug hebben zien komen. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld ook het feit dat er geen aangifte is gedaan vanuit verschillende motivaties. Dus ja, het geld overmaken naar het buitenland. Dus ja, ik hoor inderdaad heel veel aspecten die wij ook tegen zijn gezien hebben. Ja, precies. U heeft dit rapport gemaakt in opdracht van de politie. Bent u in de cijfers gedoken. Hoe komt u tot die 100 gevallen per jaar waarin dus contact op een datingplatform leidt tot een zedendelict? Ja, nou, dat is best wel een puzzel geweest. Het is namelijk goed om daarbij te vertellen dat de politie bijvoorbeeld wel registraties noteert waarin bijvoorbeeld een verkrachting heeft plaatsgevonden. Maar daarbij wordt niet aangegeven of er een online component is geweest. Mm. Dus dat betekent dat wij best wel op basis van steekwoorden. De politieregistraties hebben door moeten spitten met samenwerking met de politie. En daar kwamen uiteindelijk ruim 850 registraties uit naar voren. Waarvan 365 uiteindelijk een echt duidelijk verband tussen de dating-app en een zedendelict. In een periode van 3 jaar, dus dat is meer dan 100 per jaar. Ja, en dat is denk ik ook goed om erbij te zeggen. Dat is denk ik nog het topje van de ijsberg. Ja. Ook met het stukje wat net naar voren is gekomen. Heel veel mensen die durven geen aangifte te doen. Waarschijnlijk ligt het aantal nog een stuk hoger. Maar wat wel opvallend is dat daders vaak bewust een datingprofiel aanmaken met het plan om een zedendelict te gaan plegen. Dat is dus met voorbedachte raden. Ja, wij hebben inderdaad in het onderzoek daar een tweedeling in kunnen maken. We hebben inderdaad met respondenten gesproken. Die gaven aan dat er een bepaalde dadergroep is die zij de onbewuste dadergroep noemde. Waarvan zij wel het vermoeden hebben dat de grootste dadergroep is. Maar er is inderdaad ook een deel die bewust een datingprofiel aanmaakt. Misschien met een andere foto dan dat ze eigenlijk zijn. Of minimale informatie over zichzelf geven. Waardoor ze gewoon zich voordoen als een andere persoon. Mm-hmm. Waardoor het misschien voor bepaalde slachtoffers een interessante match zou kunnen zijn. En vervolgens later achterkomen dat het niet de persoon is waarvan zij denken dat die is. En wat willen die daders daar dan mee? Wat voor zedendelicten volgen daaruit? Wat ik zo net al aangaf, wij hebben 9 onderscheiden. Yeah. Dan kun je een onderdeel of een onderscheid maken tussen de hands-on delicten en de hands-off delicten. Dus dat gaat van afpersen, zoals we net hoorden, met beelden, tot aan daadwerkelijk fysiek aanranding of verkrachting. Klopt. Hm? Ja, in principe dat palet inderdaad. Klopt. Ja. En er is 1 geval ook beschreven in het rapport van een vrouw die iemand thuis uitnodigde en vervolgens werd verkracht. Hè? Hoe gebeurde dat? Ja, dat was een vrouw die kreeg inderdaad een connectie met iemand op Tinder. Ze hebben een aantal weken met elkaar gesproken. En toen hebben ze besloten om fysiek af te spreken in een café. Uiteindelijk had zij wel door dat er een liefdesrelatie niet in zat. Maar ze vond het wel gewoon gezellig. Dus zij heeft voorgesteld om naar huis toe te gaan. Nog wat te drinken en een filmpje te kijken. En eigenlijk eenmaal thuis overvalt hij haar. En hij slaat haar of zijn handen om haar keel. En op dat moment gaat bij haar eigenlijk zij weet gewoon niet meer vanaf dat moment wat haar is overkomen. En het eerste moment dat ze wel weer herinnert is dat ze wordt verkracht. Ja. In eerste instantie heeft ze, maar goed, dat zie je vaker natuurlijk, de verkrachting niet gemeld bij de politie. Betekent dat het aantal zedendelicten in werkelijkheid nog veel hoger ligt? U zei daar net al iets over. Ja, dat is inderdaad wel het vermoeden die wij ook vanuit de experts of de respondent die wij hebben gesproken terug hebben gekregen. Er wordt gewoon inderdaad een bepaalde de meldingsaangiftebereidheid is laag. Dus het topje van de ijsberg waar ik het zo net over had, ja, daar zijn respondenten wel bang voor. Maar als ik nou ook gewoon een beetje zit te swipen op een dating-app, kan ik dan zomaar slachtoffer worden van een zedendelict? Ja, dat is wel een conclusie die wij trekken. In principe is iedereen potentieel slachtoffer. Daarbij wil ik ook wel gelijk zeggen dat dit klinkt natuurlijk heel ernstig. Het is ook heel ernstig, maar er zijn ook tal van succesverhalen. Dus dat moeten we ook niet vergeten. Bedoelt u succesverhalen van opsporing, bedoelt u? Nee, dat inderdaad mensen ook gewoon wel de liefde vinden bijvoorbeeld. Of, tuurlijk. In andere behoeftes iets vinden op een dating-app. Mm-hmm. Dat moeten we niet vergeten, maar ja. Het gaat wel eens mis. En dat is wel natuurlijk zorgelijk. En zeker ook wel met het idee dat er een bepaalde bewuste dadergroep is. Ja, daar kunnen we denk ik met z'n allen in de aanpak nog wel iets mee. Ja, nou ja, wat? Want aantrekkelijk voor daders is natuurlijk dat er in de eerste plaats heel veel anonimiteit is. Hè? Wat u al beschrijft, je kan een nep profiel aanmaken of in elk geval je kan je voordoen als iemand anders. Dat valt misschien ook heel moeilijk te controleren, toch? Door de aanbieders van dit soort dating sites. Ja, dat is wel een conclusie die wij trekken. Daarbij hebben we ook wel te horen gekregen dat er ook nog een tal van kansen liggen. Oh. Het is zo online dat je een bepaalde anonimiteit kunt waarborgen voor jezelf. Dat is ook een modus operandi van de bewuste dadergroep. De experts die wij hebben gesproken, die zeggen bijvoorbeeld dat je altijd de afweging hebt tussen privacy by design en safety by design. Dat zijn conflicterende aspecten. Dus je wilt eigenlijk dat een gebruiker zo veilig mogelijk is. Maar daarvoor zou je eigenlijk de privacy by design volledig moeten laten wegvallen. Dat mag nou eenmaal niet. Ja, dus je moet zeggen, iedereen mag alleen maar, als je het helemaal veilig wil maken, dan moet je eigenlijk zeggen, iedereen mag alleen maar met zijn eigen naam erop en dat wordt gecontroleerd. Dat is 100% duidelijk. Dat zou in het meest optimale scenario zo zijn. Alleen dat mag waarschijnlijk niet vanwege de privacywetgeving. Nee. Maar er zijn wel tal van opties. Bijvoorbeeld een verificatieprocedure dat je met een facecheck bijvoorbeeld werkt. Dat is een van de voorbeelden die is genoemd. Ja, dat zou dus maar kunnen. Zo zijn er nog tal van andere voorbeelden. Dat zou kunnen, maar doen datingplatforms dat ook? Nee, dat is de crux. Daar zitten echt nog wel grote verschillen in. De ene dating-app is daar verder in dan de ander. Sommige die werken daar al wel mee. Sommige niet of zelden. Daar liggen inderdaad, wat ik zo net al aangaf, nog veel kansen om de veiligheid wel te doen laten toenemen. Maar dan zou je dat dus op een of andere manier moeten verplichten. Of toch de morele druk op die platforms moeten opvoeren. Ja, nou, voor zover dat mogelijk. Wij hopen natuurlijk met dit onderzoek dat daar nu wel duidelijkheid over komt wat er speelt. En er is natuurlijk, wat wij hebben aangetoond, een bewuste dadergroep waarvan je kunt zeggen, ja, dan ben je min of meer misschien wel verplicht om daar maatregelen tegen te nemen. Een opmerking vanuit de datingapps is vaak van, ja, wij faciliteren contact en meer dan dat doen wij niet. Wat daar vervolgens tijdens het contact gebeurt, ja, daar hebben wij geen invloed op. Yeah. Zou je kunnen zeggen dat enigszins natuurlijk een kern van waarheid in zit. Maar we weten nu dat er een bewuste dadergroep is. Dus wat dat betreft ligt daar ook een verantwoordelijkheid. Ja, precies. Helder, dank dat u uitleg kwam geven vanavond. Joey Wolsink van het onderzoeksbureau Beke. We zijn vanavond ook op televisie trouwens, om 9:50 op NPO 2... met de vraag hoe effectief de aanpak van jeugdcriminaliteit is. En dadelijk hier op deze zender Dijkstra en Even blij ter plekke. Vanavond live vanuit de voetbalkantine van Kwik in Den Haag, met onder andere antwoord op de vraag, wie is de Jut in de kop van Jut? Fijne avond. Een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. Wordt deze dagen een hoop beweerd door de heren en dames politici. Maar klopt het ook wat ze zeggen en beloven? Zeker, ja. Misschien of is dat zeker? Nee, zeker zo. De vragen bij het nieuws. Wat kun je doen om je veiliger te laten voelen in deze stad? De vraag hoe verder. Je kunt wel zeggen van hoe is het gekomen? De feiten liggen er. Dus de vraag is hoe verder. Wat willen we nou met z'n allen? En hoe gaan we daarmee om? Wat vindt u? Ik denk dat we daar heel goed over na moeten denken. Gaat dat echt gebeuren? Ja, dus wat zij zegt, zegt u. En omgekeerd ook. Absoluut. Echt waar? Ja. De vragen. Wat is jou verder opgevallen in de uitkomsten? En de antwoorden. Dat is een van de vragen die deze week wordt gesteld. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wat is er deze week in de actie? Heerlijke aardappelen, zak 3 kilo, €2,99. Jumbo scharrelkip drumsticks per kilo, €5. En Finish, alle soorten, 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal ontwikkelt, organiseert en versterkt. Hallo allemaal, het is weekend en dus is er geen avondshow met Arjen Lubach. Ah. Maar niet getreurd, we hebben wel het beste van deze week voor jou verzameld. Stream nu op NPO Start. Yay. Let maar op, ik ga beroemd worden. Dat zei de jonge Rotterdammer Kees van Dongen. Hoe lukt het hem in Parijs uit te groeien tot een van de kunstenaars van de 20e eeuw, naast Matisse en Picasso? Volg zijn weg naar succes in Singer-Laren. ANWB